سورة العنكبوت درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنكبوت شروع شو. سورة العنكبوت په ترتیب د قرآن کې یو کم دیرشم نمبر سورت دی، 29 نمبر او پس د سورة القصص نه لیکل شوی دی. په نزول آسمانی سره 15 نمبر سورت دی چې د آسمان نه نازلې ده او پس د سورې روم نه نازل شوی دی. ربط او تړون د دې صورت د مخکې صورت سره، هر کله چې په مخکې صورت کې امتحانات انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر کېدل، نو په دې سورۃ العنکبوت کې ابتلا او امتحانات د مؤمنانو ذکر کېږي. نو د دې وجې نه متصل راړو او یو ځای راړو. دویم وجه، مخکې صورت کې تسلی و نبی علیه السلام ته، نو دلته تسلی د مؤمنانو ته، نو د دې وجې نه ورسره یو ځای راړو او متصل یې راغلو. درېمه وجه، مخکې نفی د شرک فی الدعا، نو دلته ترغیب ورکوي بیان د دې مسلې ته چې رد شرک او دارنګې دعوت توحید د الله تبارک تعالی د وحدانیت. نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. سلورمه وجه، مخکې هلاکت د فرعون او د کارون ذکر کېده، نو دلته د نورو هلاکت ذکر کېږي. نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. پنځمه وجه، مخکې شبهات د منکرینو، هغه شبهات یعنی اعتراضونه د منکرینو چې هغې اعتراضونه کول، د دې صورت کې تباہی د منکرینو ذکر کیږي. نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت، داود صورت ابتلاء المؤمنین، په مؤمنانو باندې امتحانات فرازی. او هلاک الجاهدین، څوک چې خلاف کوي انکار کوي، انکار کوونکی به تباہ کیږي چې د دین نه خلاف کوي. هلاک الجاهدین چې د دین نه خلاف کوي، داغه هلاکت بیانېږي. تفصیلی خلاصه د صورت، صورت کې اول 15 آیاتونه به طور تمهید ذکر کیږي. د دې خبرې ذکر کوي چې امتحانات فرازي. نو چې امتحانات رازي، نو دا امتحانات به د صد طرف نه، نو دا هغه تفصیل بیانای مونږ ته چې دا امتحانات په د صد وجنا او د چا چا سره به کم دی په دې امتحاناتو کې هستا مقابله راځي. نو د هغې مقابلې کوونکو هغه ذکر بیانیږي په دې کې. نو اول په دې کې جهاد مع النفس، اول ستا د نفس سره جهاد. او دا په شپږم نمبر آیات کې بیانیږي چې ستا نفس په آرام غواړي خو آرام به نه کوي. د الله تبارک وتعالی د دین دپاره به محنت کوي. ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه، دا کوشش پکای. نو دې ته ویل شي جهاد مع النفس. دویم امتحان، یعنی نفس پر آرام غواړي چې ته آرام وکا، نه بلکې ترجیح به ورکای چې مسله بیان کړي. دویم امتحان د مور او پلار د طرف نه چې غیبې د مسلې نه بندي، نو دا غي بیان کوي پاتم نمبر آیات کې. او دا غي ذکر کوي چې فرمایي وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. که مور پلار په شرک مجبوره کولی چې بچې مسله مه کوه، د کلي نه به خلق وباسي، د وطن نه به وباسي، نو ته به مور پلار په دې کې تابعداري نه کوي. د مور پلار سره کافر یم بخه کوي، خو د الله پوله، د الله دین چې دا غینه دی منی کوي دا غینه به د مور پلا خبره نه مانی زکا د ټولو نمخ کې سوک دی د ټولو نمخ کې الله تبارک وتعالى دی دریم امتحان د علماي سود طرفنا اناکار مليان بدل راشي او د تبوي چې ستا هزار او ګنا زمنګ په غاړه باندې من بستا ټول خطایانه چې کم دی په خپل سټ باندې واخلو زمنګ خبر او من دا تچر تروانی نا دولسم نمبر آیات کې ول نحمل خطاياكم او بار بکوم غستا ګناونه ته ولې داسې مساله زمو د ټولو خلکو نه خلاف کې دا موږ د توت پاڼې ویلې دي سو نو دا د علماي سود طرف نه امتحان چې تا به د مسلې نه بندې او تا ته وای چې دستا هزار او ګنا زمنګ په غاړه نو پدې واقعاتو باندې پدې چې دا درې امتحانات ذکر کی نو پدې واقعات نوح علیہ السلام ذکر کی مطلب سو چې آیا د امتحانات په تر سورا پوری نو ذکر د نوح علیہ السلام کی چې ته ګورې نه چې نه نیم سوا کال نوح علیہ السلام رزش پدې امتحانات وتا څنګه ولاړو نو د امتحانات فرض دعا درې بنی ته ګورې نه نوح علیہ السلام نه نیم سوا کال د الله د دین د پاره نو دا د امتحاناتو د فارغ غو وخت ذکر کیږي چې وخت په سمري اوس دویم کیفیت په سنګي د دې امتحاناتو نو پدې کې به ورته د انګل راځي ته ګورې نه چې ابراهيم عليه السلام ورته د انګل یو نو دا غو واقعیا په بیانې چې د دې امتحاناتو داسې نشته چې ګنې بس صرف په خله خبره ده او یاد پنځو منټو د دوو منټو ه پنځه وخت موږ لراتللو او ما هډیر لوی بادری وکړه نه نه ته ګورې نه د دې دین د پاره ابراهيم عليه السلام ته سور سور اور بل شوی نو کیفیت امتحان ذکر کیږي چې وګوره ها ابراهيم عليه السلام اور ته غرزیدلې نو که پتا سختی راځي نو مسله به نه پرېږدې نبی عليه السلام لرالل او ورته ویا رسول الله ته نو ګورې زمنګ دا حالت نبی عليه السلام مخ مبارک کی تغیر راغی اور تیوی تا ته پته نشته یا خباب تا ته پته نشته چې د دې نمخ کی خلکو لا ډوغلی کنست شوی تر د نامه نامه پوری باغی کی اغي ډوبکړیو او د سر د پاسه به ولاره کی خودی دا عربته کته وته دا خواغی د دې دین نه نو اوریدلی وی تاسو لاس لیدلی دی نبی علیہ السلام ورته وی نو مطلب دا چې دین کې دا نه چې اورځ یو سړی باندې سختی راشي او بس زما د مسلې نه زما په کلار شم کله در پسې را پاسې دا او ته د مسلې نه چې کم دې په کلار شوي دا خو تا د کلیوالو دا غي خیال له ساته دا الله خیال له نه ساته دا حق پرستو سره که پرس کو ته په خپل مسله نشي چلولی کم از کم داغی حمایت کی روزا داغی حمایت کیا درس و قرآن از دکوا درس تو قرآن وایا الحمدللہ ټول خلق داسی نی چه گنیاری او سڑے دے چه کم دینو بیان کئی خو کم از کم ملگرتیا ہو کا کنا نو دا دی وجنا امتحانات اگو را کیفیت ادا دے نو پا دی مائی دوا کیا دا ابراہیم علیہ السلام چو غورت با دا انگل رازی او پا آخر کی وسوسی د شیطان ذکر کوي او هغه شپږ وسوسی د شیطان د آیات نمبر شپږ وسوسی د شیطان د طرف نه لومبه وسوسه شیطان برازي چې روغ موټ سړی صحیح سلامت په کور کې دی ار یو شیز مې سر دی ولې تدا د خلکو نه خلاف یو جدا ځان له یو مسله بیانې نو جواب چې د دنیا بس خوشحالی او د دنیا بس خپل کوری ته ګوره نه چې د الله د جنت مانای چې کم دی هغه د ارس نغور دی نو دا غي ذکر کوي ها والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة عرفا آیات نمبر 58 کې الله بدلا د دې نخکل مانای درکی او د دې نخکل جنت بدل درکی خدا نه منکی دا یو مصیبت دې ګنټې د پاره پزان کې جوش راولو مسله کې جوش راوستل پزان نشته مسله به سلیریش ګنټې او خپ توکیت سره او د بل د طرف نوال د بل د طرف نه کنزلی د بل د طرف نه زیاتی دا بزغمو تاسو ته په خپل واقعا بیان کړو چې تمام کلی په الله یقینو کو 1990 کې چې ما در شروع کو په کلی کې تمام کلی راټول شو دا کور ولا چې کم دی نن لوټی لوټی کو نن یې خو بالکل نه پرېږدو په رمضان کې هم ده وایي چې یاره دا په تیزه لا اله الا الله دا په جمع دواګانې او دی چې کله جنازه ځي چې جنازه به تلم زه به کور ته مونږ کور ته 5 کسان به ولاړو مونږ یې په سنت طریقه یې کوي که نه په بدعت طریقه یې کوي کورونو ته ځي او ټول عرصه چې کم دی زمونږه وایي نن خو بالکل نه پرېږدو په هغه اجره کې په الله یقین وکړه کسان را پاسې د لوی صرف د دې د کور ته څوک بره وګوري الله به دله پیدا کوي مقصد دا دی چې ته په مسله باندې به دا نه کوې بل به راځي تا سره به زیاتې کېږي نبی علیه السلام ته نه ګورې څومره زیاتې ورسره کېده د کلي نه به دې بعضې وخت کې وباسي بعضې وخت کې به در باندې ظلم زیاتې وشي خو مدافعت پکای د هابیل او د قابیل واقعه چې موږ سورة المائده کې بیانوله نو دا نه چې بس بل ته ځان ټوکرای کې او بل نه مدافعت به بیا کوي خدا دې چې د مسلې دپاره به تکلیف تیرای او د اخلاقو نه به بار کېږي نه او د خلکو غونې کنزل به نه کوي او د خلکو غونې بد اخلاقي به د خلکو سره نه کوي نور منل او نه منل داسې پیغمبر به وي چې د قیامت پر ورځ به ورسره دوه کسان هم نه دا د پیغمبر غلطي وه دا د قوم غلطي وه چې څوک نه مني نه دي مني خو ته په مسله باندې کلک ودرېږه د حق فرستو سره په الله یقین وکړه که هر څومره خلک شي هر څومره پګړی شي هر څومره ګیری شي هر څومره چوغی شي هر څومره ډنګورۍ شي هر څومره تسپی شي هر څومره د جوماتونو 15 وخته تلل راتلل شي او د قرآن وینا شي خو شرک او بدعت په کوم مولا کې په کوم قوم کې سوال نه پیدا کیږي چې الله ته نږدې شي په خدای پاک مې د قسمی که الله ته نږدې شي مونږ دا مصیبت ته علم پسې ځو شیطان څومره وګوره ورته د ملایکو پر مجلس کې ناستو خو چې کله تکبر پکې راغی او د الله تبارک وتعالی د حکم نه چې خورې ته خورې نه پیدا ته زه به هغه ته سجده کوم الله تبارک وتعالی وایي ښه دا خاوره په تا باندې غوره ده ستا د خپل حیثیت نه دی معلوم وایي که به زه داسې خلک او دا خو د پیغمبر حیثیت واله کس زه پیدا کوم نو بهرحال انسان له پکار دی چې د خوش اخلاقۍ نه او دلیل سره بې دلیل نه او دلیل سره خبره وړاندې کیږي نه دا امتحانات پر راځي وسوسې د شیطان پر راځي نو دویمه وسوسه به شیطان نه شي چې خو خستا غوړ زیړ ګرځي څوک دله دعوتونه درکوي څوک دله کور ته راړي که مسله د بیان کړم د هر څه به بند شي نو جواب د رزق تقسیم د سمیع علیم وکأیم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم آيات نمبر 60 کې ته ګور نه حیوانات او زنده سر او لسخ رزق ور کوي مال به عمره کوي دا غوړ زیاد پر یک دوا د دنیا شپه تر ازي بزما خلک چاپیو کی مال به کم نه نه خوږی خوږی ها دعوتونه خواږه خواږه دعوتونه برادر راکی خو د دنیا د جون سره چې صرف تعلق ولر شي او خیرت سره ولر شي نو بیا زسو کوم په داسې رزق ته ګورې نه چې الله تبارک وتعالى حیوانات له ورکوي مال به عمره کوي دریم ځل شیطان به راځي وسوسه به اچوي چې کله دې تابعدار دی او کله دې مسله بیان کړه نو ټول کلی به د خلاف شي نو جواب ستا څه دی 61 نمبر آیات کې ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر نور سپوږمۍ چا تابعدار کړي دي که الله خوښه شوه اخ مخلوق دا هغه په لاس کې دی دا هغه په اختیار کې دی نو هغه مخلوق هم تابعدار کولی شي زما کار دا دی چې زه به د الله د دین مسله بیانوم څلورم ځل وسوسه به اچوي شیطان چې کور کې او ځمکه کې دی اوبه ګرځېدلي دي او د هر طرف نه چې کم دی خیر را روان دی او ته که مسله دې بیان کړه د هر سبب یا پاتې شي هیڅ شی بنی نو جواب چې الله تبارک وتعالی دا ځمکه وچوه او الله پی باران را ور او د دینه څنګه د شین کی روچت شو ها رزق د الله فلاس کی دی ولا ان سالت من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله 63 نمبر آیات کې بیا پنځم نمبر شیطان برازی وسوسه واچي چې دلته امامتی د زملاو شوی دا بل ځای به بیا ګورې سو کی امامتی نه در کوي نو جواب چې غم د آخرت فکار دی او هغه په 64 نمبر آیات کې وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب. ته د دنیا خبرې کوي، دنیا غټو کې ټکالی دي. وان الدار الاخره لهي الحيوان، جوان جوان خدای آخرت دی، د دنیا بس جوان دی. او شپږم ځل د اخیری وسوسه ها چې شیطان برازي او تا ته به وسوسه چي چې کله ته د الله د دین خدمت په صحیح طریقې سره کوي او قران بیانوي او مسله د توحید بیانوي چې دلته خو بیا هم سپې جنګلو دشته خو قبل ځای ته لړې او دلته د خلق خلاف شو نو بل ځای به بیا ملګری ني ها نو الته و بیا ها ستا سهلي. نو دلته الله تبارک و تعالی په قران کریم کې فرمایي چې کته د دې نه یریږي چیرا بل ځای به زه مسله څنګه بیانوم په ناشنا ځای کې. الله تبارک و تعالی حرم ته ګوري نه په هغه وخت کې چکلا لا جاهلیتو الله تبارک و تعالی حرم زید امن ګرځول طالبوم امن درکی خپکه ګم مسله بیان کولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. دا شپږ امتحانات ذکر کای او ور سره یو مثال د پاره داغه چا چې غیر الله را مدد کای مثل الذين اتخذوا من دون الله 40 نمبر آیات کې مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ګورا داسې صفا مثال لکه سورۃ الحج کې مثال ذکر شوی یو دلته دا مثال ذکر کای چې سو غیر الله را مدد کای داغه مثال پشان د اغه چا دی لکه پشان د جولاګي د کور تاسو منګو ته جولاګي و تاسو ته غنی د غنی د جالی پشان نو هغه نه د نور نه ځان بچ کولی شي او نه د باران نه او نه د هوا نه او را شوش لیگی او چې باران نو او خو جال جالی هغه کو باران او دا غرنګ نور پکې دن نزی نو ته داسې چاته ودرېږي چې مثال الله پاک وای چې غیر الله را مدد کوي څوک پیر بابا لته لیدي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لته لیدي یا بل یو ولی لته لیدي چې نیک تیر شوی الله دې په رحمتونو را وره پټول اولیاء کرام معنی امین وای الله دې پټول اولیاء کرام معنی رحمونه او فضلونه وکي اغي چرته دانه دی ویلی چې زما قبر لرازی سوچ چې د قبر لزی د مثال پشان د اغه چا دی چې د جولاګي په کور کې ځان د نور نه او د باران نه پټي پټي دی شي د دین نور قران څنګه پوا یو سړی کی قران داسې خپل بیان کړی دی ان شاء الله سبا بیا نور بیان کیږي د صورت دې نه